اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب۔ یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔